ท่านสมัยก่อนเนี่ยถ้าพระองค์เสด็จจาริกไปใช่ไหมเขาอย่างน้อยก็ได้เห็นพระพุทธเจ้าบ้างเนี่ยได้เห็นพระพุทธเจ้ายังจิตให้เลื่อมใสในพระองค์ก็ยังดีนั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขสำหรับเขาเพราะบางคนเนี่ยนะเหมือนกับว่าพอเห็นพระพุทธเจ้าปั๊บระลึกถึงความอาภัพของตัวเองเลยนะสังเวชใจกับตัวเองถามว่าบุคคลเมื่อสังเวชแล้วทำไงต่อสังเวชเราเนี่ยมีบุญน้อยหนอไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเราไม่มีโอกาสใกล้ชิดไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมเห็นชัดๆก็คือเวลาให้ทานหรือยกมือไหว้ก็ตั้งความปรารถนาเลยใช่ไหมสาธุขอให้มีโอกาสอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นแหละดีนะไอ้ทั้งหมดในโลกนี้ถามว่าอะไรยิ่งใหญ่ที่สุดอะไรประเสริฐที่สุดการตั้งจิตประเสริฐที่สุดเนี่ยนะยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยคือการตั้งจิตงั้นการตั้งใจเนี่ยนะถ้าบุคคลไม่ตั้งใจอะไรเลยนะปล่อยปละละเลยเนี่ยเป็นคนที่น่าตำหนิที่สุดคนที่ตั้งใจดีที่สุดเป็นคนที่ควรยกย่องที่สุดพระพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเพราะอัตตสัมมาปณิธินะถ้าพระองค์ไม่ตั้งความปรารถนาถามว่าพระองค์จะบำเพ็ญไหมบำเพ็ญบุญเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าไหมไม่ทำพระสารีบุตรถ้าไม่ตั้งความปรารถนาพระองค์จะบำเพ็ญท่านจะบำเพ็ญมาเพื่อเป็นอัครสาวกไหมไม่ทำเพราะฉะนั้นการตั้งจิตนี่มีอุปการะที่สุดทั้งในคัมภีร์อังคุตระนิกายทั้งในอุทานเนี่ยกล่าวไว้เลยว่าการตั้งจิตไว้ชอบเนี่ยนะมีอุปการะมากยิ่งกว่ามารดาแม่นะแม่เนี่ยจักรพรรดิสมบัติยังให้ไม่ได้จักรพรรดิสมบัตินี้ได้ด้วยบุญของตนนะแต่ว่าถ้าเป็นราชสมบัติทั่วๆไปเนี่ยอาจจะด้วยสมบัติของแม่ได้แต่จักรพรรดิสมบัตินี้ได้ด้วยบุญของตนขนาดจักรพรรดิสมบัติยังให้ไม่ได้จะกล่าวไปยายถึงโลกุตระสมบัติโลกุตระสมบัติทั้งหลายได้จากการตั้งใจเอาไว้ชอบเนี่ยนะแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมีโทษเลวทรามเลวร้ายเท่ากับตั้งจิตเอาไว้ผิดนะก็สมมติตั้งจิตไว้นะไม่ต้องศึกษาหรอกพระไตรปิฎกเป็นเรื่องของพระท่านนะเป็นเรื่องของพระนะก็เลยถามว่าดีไหมก็ไม่ยอมอ่านมันก็ตั้งจิตจนตัวเองไม่ต้องเรียนไม่ต้องศึกษาไม่ต้องฟังไม่ต้องอะไรนะรู้แค่นี้ก็พอแล้วนะก็เป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมเลยคันนี้เพราะฉะนั้นพวกนี้ตั้งจิตเอาไว้ผิดอย่างมากนั้นจิตเนี่ยถามว่าตั้งยังไงก็คือการตั้งความปรารถนานั่นแหละนั้นการตั้งความปรารถนาควรหรือไม่ควรยังแบบปรารถนาอะไรอ่ะรีบตอบว่าควรก่อนเลยอ่ะก็ถ้าตั้งความปรารถนาชอบอ่ะนะอัตตสัมมาปณิธิควรถ้าตั้งความปรารถนาผิดไม่ควรเนี่ยนะก็แยกเอานะว่าถ้ากุศลจิตถ้าตั้งเพื่อกุศลควรถ้าตั้งเพื่ออกุศลไม่ควรเนี่ยนะทีนี้พระองค์เนี่ยความที่สะสมอัธยาศัยในการน้อมไปเพื่อประโยชน์และความสุขให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะอันนี้ทำให้พระองค์เนี่ยไปเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายถามว่าตอนเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะมีคนอื่นทำให้โกรธไหมมีแล้วถามว่าท่านอนุรักษ์เอาไว้ไหมไม่เราก็เหมือนกันเนี่ยนะก่อนหน้านี้เรามีอัธยาศัยแบบนี้ไหมอ่านพระไตรปิฎกมีไหมสร้างขึ้นทั้งนั้นแหละเนี่ยนะภาเวตัปปธรรมทั้งนั้นแหละบุญกุศลทั้งหลายพันพยายามตั้งเถอะทีนี้สัตว์ทั้งหลายนะถ้าสมัยพุทธกาลถ้าคนอื่นไม่ตั้งนะพระองค์จะทำให้ตั้งนะพระองค์พูดจนตั้งนั่นแหละนะทีนี้มาดูอีกต่อไปว่าพระองค์เนี่ยปรารถนาประโยชน์เกื้อกูลและความสุขให้แก่สัตว์แต่พระองค์ก็อยู่ป่านะแสดงความเป็นผู้ไม่หวังผลตอบแทนในการทำประโยชน์เกื้อกูลและความสุขให้แก่ผู้อื่นด้วยคำหลังไปให้ประโยชน์ให้ความสุขให้เขาได้รับสิ่งที่เกื้อกูลแต่ไม่ได้ต้องการผลตอบแทนอะไรจากเขาเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์เคยได้ยินไหมร้องเรียกว่าเออนี่ชาวเมืองทั้งหลายวัดยังไม่มีวัดเลยนะที่นี่เราทั้งหลายมาร่วมกันสร้างวัดนะไม่มีเนี่ยนะไม่มีท่านพระองค์เนี่ยจะไม่มีในลักษณะเรียกว่าไปดึงเอาอะไรจากเข้ามาเลยไม่มีท่านพระองค์เนี่ยไม่หวังการตอบแทนแม้โดยประการทั้งปวงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยหมู่ชาวบ้านทั้งหลายเขาจะรู้ว่าอะไรควรและอะไรไม่ควรนะเช่นว่าในหมู่บ้านเขาควรมีอาวาสไหมนะเขาก็บอกว่าถ้ามีก็อย่างน้อยก็มีพระภิกษุก็ยังได้ฟังธรรมยังได้ทำกุศลอย่างอื่นๆแต่ในฐานะเดียวกันเนี่ยพระพุทธเจ้าจะไม่ไปเที่ยว ไปเที่ยวขออะไรในลักษณะนั้นไม่มีเพราะฉะนั้นเป็นการเข้าไปช่วยเหลือแบบไม่ต้องการผลตอบแทนสมมติว่าเอาไหมไปเอาผ้าห่มไปแจกชาวเขาแล้วก็ชี้บอกวันหลังนะแกต้องไปขอบคุณฉันให้ถึงกรุงเทพนะต้องอย่างนั้นไหมไม่ต้องนะดังนั้นก็ไม่ต้องการหวังผลตอบแทนพระองค์นี้เป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ใจในลักษณะนั้นหวังประโยชน์ต่อเขาจริงๆถ้าเขามีความสุขแล้วพระองค์ก็เป็นสุขนะถ้าพระองค์สอนให้เขาได้รับประโยชน์ได้รับความสุขพระองค์ดีใจอย่างเช่นพระอัญญาโกณฑัญญะบรรลุเนี่ยพระองค์ดีใจไหมดีใจอุทานเลยอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโยโกณฑัญญะรู้แล้วหนอโสมนัสดีใจมากที่เขาบรรลุนั่นนะหมายความว่าช่วยเขาได้สำเร็จแต่ก็ไม่ได้ว่าสำเร็จแล้วพระโกณฑัญญะตั้งกันนี้เปล่าไปเธอมาเนี่ยบิณฑบาตเลี้ยงฉันนะเธอจะต้องมาบำรุงฉันอยู่ทุกวันนะไม่มีเนี่ยนะเขาได้มีประโยชน์เขาได้รับได้ประโยชน์ได้รับความสุขก็พอใจแล้วต่อไปก็บอกว่าแสดงการประทับอยู่อย่างสำราญเสียสละความสุขที่ชอบทำเป็นเครื่องหมายด้วยคำต้นแสดงการประทับอยู่อย่างสุขสำราญมีการหมั่นประกอบในอุตริมนุสธรรมเป็นเครื่องหมายด้วยคำหลังข้อแรกก่อนนะว่าพระองค์เนี่ยปกติพระองค์เป็นผู้ที่มีความสุขอยู่แล้วใช่ไหมสุขด้วยการเข้าฌานสมาบัติสุขด้วยการเข้ามรรคสุขด้วยการเข้าอริยผลสุขด้วยการเข้านิโรธสมาบัติแต่ความสุขเหล่านั้นพระองค์ก็สละออกไปสละแล้วก็เอาความสุขอันนี้ไปช่วยเหลือเขาไปแสดงธรรมให้เขาฟังเนี่ยนะเดินทางรอนแรมวันละหลายๆกิโลเมตรเนี่ยนะแล้วก็ไปแสดงธรรมให้เขาฟังบางทีก็นั่งรอเขาอยู่นั่นแหละกว่าเขาจะพร้อมแล้วก็แสดงธรรมให้เขาฟังนะอันนี้พระองค์นี่ต้องเสียสละเป็นอย่างมากเลยใช่ไหมสละประโยชน์และความสุขของพระองค์เนี่ยนะจาริกรอนแรมนอนไปตามป่าตามเขาไปอยู่ใกล้ๆเมืองเท่านั้นแหละก็คิดดูนะสมัยโบราณสมัยที่ไม่มีส้วมเนี่ยไปอยู่ใกล้ๆเมืองเนี่ยอะไรมันจะเกิดนะอะไรจะอยู่ข้างๆเมืองอ่ะอินเดียเนี่ยตอนนี้ไปอยู่ป่าเงียบๆหน่อยไม่ได้ที่บังหน่อยๆนี่ลำบากแล้วจะเดินนี่ต้องระวังให้มากๆเลยแหละเดี๋ยวไปเหยียบอาหารเรปฏิกูลสัญญาเหยียบอาหารเก่าอ่ะนะจะลำบากท่านก็คิดดูนะแล้วก็ศพช้างศพม้าศพอะไรเขาก็ไปโยนทิ้งแถวๆป่านั่นแหละแล้วต้องไปอยู่แบบนะป่าแบบสะอาดบริสุทธิ์มันก็ต้องป่าห่างเมืองจริงๆใช่ไหมป่าแบบนี้จริงๆก็ต้องแหมมันคิดมั่งกันนะแต่อยู่ป่าใกล้ๆเมืองบางทีเนี่ยยิ่งมุงๆบังๆหน่อยไม่ใช่ดีนะเหม็นหึงเลยแหละแถวๆนั้นนะพระองค์ก็เสียสละความสุขตั้งหลายเรื่องนะเพื่อที่จะไปสงเคราะห์เขาทีนี้ในขณะเดียวกันพระองค์ก็ไม่ได้ละทิ้งอุตริมนุสธรรมธรรมที่ยิ่งกว่ามนุษย์นะมนุษยธรรมคืออะไรกุศลกรรมบท10เรียกว่ามนุษยธรรมพระองค์นั้นเมื่อพระองค์อยู่ป่าก็ได้ส่องเสพคุณอันยิ่งกว่ามนุษยธรรมอุตริก็คือยิ่งกว่านะยิ่งกว่ามนุษยธรรมก็คือฌานอภิญญาเป็นต้นนั้นพระองค์ก็มีความสุขด้วยการเข้าฌานต่อไปก็แสดงความเป็นผู้มีอุปการะมากแก่มนุษย์ทั้งหลายด้วยคำต้นแสดงความเป็นผู้มีอุปการะมากแก่เทวดาทั้งหลายด้วยคำหลังนะกลางวันตอนเช้าก็สงเคราะห์เขาด้วยการบิณฑบาตนะบิณฑบาตแล้วก็ฟังแสดงธรรมเป็นต้นให้ชาวบ้านเป็นต้นฟังนะตอนบ่ายตอนเย็นก็สงเคราะห์พระภิกษุตอนค่ำดึกๆก็สงเคราะห์เทวดานะก็สงเคราะห์เรียกว่ามนุษย์ก็ประโยชน์ไม่เสียใช่ไหมเทวดาก็ยังได้รับประโยชน์อีกเพราะเทวดาเขาไม่ค่อยเห็นนะในพระไตรปิฎกที่ว่าเทวดาเข้ามาเต็มเมืองไปหมดเลยนะมาฟังธรรมกลางเมืองนี่หายากแต่มีอยู่บ้างแต่ไม่มากนักนะเช่นที่พระองค์แสดงรัตนสูตรในเมืองไผ่สาลีเนี่ยก็มีเทวดาลงมาฟังกลางเมืองแต่โดยมากไม่ใช่อย่างนั้นนะโดยมากจะฟังอยู่ในป่ามากกว่านั้นแสดงว่าเทวดาก็ไม่ค่อยครอบคลุกคลีกับมนุษย์มากนักนะทีนี้กล่าวต่อไปว่าพระองค์นี้แสดงความที่พระองค์นี้อุบัติในโลกเป็นผู้เจริญพร้อมทุกด้านในโลกนะพอพระองค์ก็เป็นมนุษย์โลกใช่ไหมก็ต้องอาศัยเกี่ยวกับโลกเนี่ยเกิดขึ้นแสดงความเป็นผู้ไม่ติดอยู่ในโลกด้วยคำหลังพระพุทธเจ้าเนี่ยประดุจดอกบัวนะดอกบัวนี่อาศัยอะไรเจริญเติบโตขึ้น อาศัยน้ำกับโคลนตมใช่ไหมน้ำกับโคลนตมเนี่ยทำให้ดอกบัวเนี่ยเจริญในที่สุดดอกบัวเนี่ยเจริญอยู่อาศัยน้ำโคลนตมเจริญอยู่ในน้ำพอพ้นน้ำเนี่ยน้ำไม่แปดเปื้อนเลยนะส่งกลิ่นหอมรวยระรื่นฉันใดพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นพระองค์เนี่ยเกิดมาในโลกเจริญในโลกเพราะพระองค์ก็นะเจริญแบบชาวโลกนะซึ่งเกิดมาแบบชาวโลกจะต้องกินน้ำครามแบบชาวโลกอ่ะคลอดออกมาแบบชาวโลกเขาคลอดนั่นแหละแต่ว่าพิเศษกว่าชาวบ้านเขาหน่อยแล้วก็พอมาก็บริโภคอาหารบริโภคข้าวบริโภคน้ำซึ่งเรียกว่าโคลนตมของโลกเหมือนกันแต่นี้พอพระองค์เจริญเติบโตที่สุดบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ติดอยู่ในโลกแม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะไม่แปดเปื้อนเลยอันนั้นดอกบัวนี่ดมดูมีกลิ่นโคลนไหมไม่มีพระพุทธเจ้าก็ลักษณะนั้นไม่แปดเปื้อนด้วยเรียกว่ารูปไร้ของชาวโลกไม่มีแม้แต่อย่างเดียวอุบัติเกิดขึ้นในโลกเจริญเติบโตในโลกแต่ไม่ติดโลกเนี่ยนะฉะนั้นเขาจึงนิยมเอาดอกบัวมาบูชาพระนะที่มาของการเอาดอกบัวมาบูชาพระก็เนื่องจากเหตุผลเหล่านี้ประกาศถึงลักษณะของความบริสุทธิ์ว่าดอกบัวนั้นสัญลักษณ์ความบริสุทธิ์ไม่แปดเปื้อนด้วยน้ำและโคลนตมพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นมาในโลกเจริญในโลกไม่แปดเปื้อนด้วยโลกหลุดพ้นไปจากโลกก็ฉันนั้นก็นิยมเอาดอกบัวเนี่ยนะท่านเราเอาดอกบัวทำพุทธบูชาเมื่อไหร่แล้วเลือกถึงตรงนี้ก็ยังดีเนี่ยนะในปุพพสูตรเป็นต้นก็ยังแสดงเอาไว้นะมีหลายแห่งมากเลยที่กล่าวชื่นชมว่าพระพุทธเจ้าประดุจดอกบัวท่านพระอานนท์แสดงการยังประโยชน์ที่เป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นให้สำเร็จด้วยคำต้นเพราะบาลีว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเอกเมื่ออุบัติขึ้นในโลกย่อมอุบัติขึ้นเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนมากเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์สุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบุคคลเอกคือใครคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะก็อันนี้เขาแปลออกมาว่าพระตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบหรือว่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บทเดียวกันก็พระตถาคตเจ้าพระองค์นั้นเกิดขึ้นแล้วในโลกเกิดพระตถาคตเนี่ยคือผู้เสด็จมาอย่างนั้นมายังไงบอกมาเหมือนพระพุทธเจ้าก่อนทุกองค์ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องตถาคตเราจะได้เรียนอีกครั้งหนึ่งตอนที่เรียนสีลัมยญาณในปฏิสัมภิทามรรคก็อีกนานไม่รู้อาทิตย์ไหนก็ไม่รู้พระองค์นี้เป็นพระอรหันต์ไงไกลจากกิเลสกำจัดข้าศึกคือกิเลสหักซี่กรรมแห่งสังสารจักรควรแก่สักการะไม่มีความลับในการกระทำบาปตรัสรู้เองโดยชอบก็ตรัสรู้อภิญญยธรรมปริญญยธรรมปหาตปธรรมสัจจิกาตปธรรมและภาเวตปธรรมนะพระองค์นี้เกิดในหมู่ชาวโลกทั้งหลายแต่พิเศษไม่เหมือนชาวโลกทั่วไปชาวโลกทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะมาอย่างนั้นไหมมาแบบพระอรหันต์ทั้งหลายไหมไม่ใช่มาแบบนั้นนะมาแล้วก็มาหมกมุ่นคลุกคลีอยู่ด้วยอำนาจกิเลสไหมสิ่งที่ควรรู้ยิ่งก็ไม่ยอมรู้ยิ่งสิ่งที่ควรกำหนดรู้ก็ไม่ทำสิ่งที่ควรละก็กลับเจริญในสิ่งที่ควรเจริญก็กลับละเนี่ยนะทำตรงกันข้ามหมดเลยเพราะฉะนั้นพระองค์นี่เลยเป็นบุคคลที่พิเศษนะถ้าเกิดมามันเหมือนกันหมดก็ไม่รู้จะนับถือกันทำไมแต่เนื่องจากพระพุทธเจ้าเป็นอัจฉริยะบุรุษเรียกบุรุษอัศจรรย์เพราะเป็นบุคคลที่เกิดมาแล้วก็ตัวท่านก็ดีจริงๆในขณะเดียวกันก็เกิดมาเพื่อประโยชน์ความสุขแก่มวลสรรพสัตว์ทั้งหลายทีนี้พระองค์เมื่อเกิดขึ้นมาในโลกอย่างนี้เนี่ยนะเป็นบุคคลที่ประเสริฐกล่าวถึงการอยู่ป่าก็แสดงที่พระองค์สมควรแก่การประทับเนี่ยนะหมายความว่าเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วสมควรจะอยู่ที่ไหนพึงทราบการประกอบความในคำว่ายถัตถังภควาอุปันโนตทนุรูปวิหารังนั้นโดยในเป็นต้นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นที่เป็นโลกิยะและโลกุตระอุบัติก็คือประสูตินะอย่างเช่นครั้งแรกประสูติที่ลุมพินีวันอันนี้เป็นการเกิดโดยรูปประกายของพระองค์เนี่ยนะเกิดรูปประกายครั้งที่สองตรัสรู้ที่ควงไม้โพอันนี้ตรัสรู้ในธรรมกายธรรมกายหมายถึงโลกุตระธรรมนะโลกุตระธรรมเรียกว่าธรรมกายอันความเป็นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นที่ตรัสรู้เนี่ยนะตรัสรู้โพธิญาณ นั่นเองนะมันคำว่าธรรมกายนี่หมายถึงโพธิปักขยธรรมนะกายนี่แปลว่า แปลว่าหมู่หรือที่ประชุมอย่างเช่นรูปกายเนี่ยประชุมกันที่สวนลุมพินีวันใช่ไหมเจริญเติบโตมาโดยลำดับถ้านามกายเนี่ยบริบูรณ์เพียบพร้อมที่โคนต้นโพเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระนนทเถระจึงแสดงที่ประทับสำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นในป่าทั้งหมดนั้นเวลาเราอ่านเจอข้อความในพระไตรปิฎกที่ใดก็ตามเช่นประทับอยู่ที่เชตวันเชตวันก็ป่านะสวนเจ้าเชษป่าเจ้าเชษเนี่ยนะใกล้เมืองสาวัตถีก็คำอธิบายเหมือนกันที่ใดก็เหมือนกันนะเช่นพักอยู่ที่เวลุวันใกล้เมืองราชคฤห์ก็เหตุผลนี้หรือที่ปาวาริกัมพวันใกล้เมืองนาลันทาหรือที่โคสิตารามเนี่ยนะใกล้เมืองอะไรนะอุตโกสัมพีเนี่ยนะเป็นต้นก็จะอคำอธิบายเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นอธิบายตรงนี้ถือว่าใช้ทั้งนิกายเนี่ยนะร้อยกว่าสูตรเนี่ยที่ใดก็ตามถ้ามีคำพูดแบบเนี่ยให้ใช้คำนี้พักอยู่ในป่าใกล้เมืองเหตุผลสรุปว่าเพื่อสถานที่บิณฑบาตกับที่ที่กับเหมาะกับบรรพชิตอยู่ถามว่าถ้าบรรพชิตเนี่ยนะอยู่โรงแรมอยู่คอนโดเนี่ยดูสวยไหมน่าใส่บาตรไหมว่างั้นเถอะไม่น่าใส่บาตรเลยนะไหว้ยังไม่กล้าจะไหว้เลยนะก็แปลกใจเหมือนกันนะแล้วก็สถานนี้ก็นับว่าสำคัญนะถ้าอยู่ในเมืองเลยนะอยู่กลางเมืองแล้วจะสงเคราะห์นักบวชได้ยังไงเพราะอัธยาศัยนักบวชเขาชอบอยู่ในที่เหลกเร้นเป็นต้นว่าสงเคราะห์ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตเป็นการอยู่แบบเว้นอัตตากิละมัฏฐานุโยคเว้นกามสุขัลลิกานุโยคน้อมไปในหมายถึงวิริยะกับวิเวกเนี่ยนะวิริยะก็คือสงเคราะห์เขาวิเวกหมายถึงความสงัดนะพระองค์นี่อยู่ใกล้เมืองเพราะกรุณาอยู่ในป่าเพราะปัญญาอยู่ใกล้เมืองเพราะหวังประโยชน์และความสุขอยู่ในป่าเพราะไม่หวังผลตอบแทนนะอยู่ใกล้เมืองก็เป็นการสละความสุขนะสละความสุขที่มีอยู่อยู่ในป่าก็ประกอบในความสุขอยู่ในเมืองเพราะสงเคราะห์แก่มนุษย์อยู่ใกล้เมืองนะสงเคราะห์แก่มนุษย์อยู่ในป่าสงเคราะห์เทวดาก็อยู่ในเมืองก็ประกาศความที่พระองค์เกิดขึ้นในโลกอยู่ในป่าเพราะพระองค์ไม่ติดโลกทีนี้ต่อไปคำว่าตัตระโขภควาเนี่ยนะตัตระก็บอกว่าณที่นั้นแลณสมัยนั้นแลมันบทว่าตัตระนั้นเป็นบทแสดงถึงสถานที่และเวลาอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ในสมัยใดพระอานนท์เถระแสดงสถานที่และเวลานั้นว่าในสมัยนั้นและประทับอยู่ที่ใกล้ต้นรังใหญ่ใดในที่ใกล้ต้นรังใหญ่นั้นอีกอย่างหนึ่งย่อมแสดงในสถานที่และเวลาที่ควรแสดงจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมไม่ทรงแสดงธรรมในสถานที่หรือเวลาที่ไม่เหมาะนะคำว่าจริงอยู่เนี่ยเป็นแบบภาษาไทยนะเป็นคำที่เรียกว่าคำหนักแน่นทันหิกรณะเนี่ยนะเป็นคำที่หนักแน่นนะตรงไหนก็ตามถ้าใช้คำว่าจริงอยู่จริงอยู่เนี่ยต้องการชี้เป็นกรณีพิเศษว่าหลักการเป็นอย่างนี้นะเหมือนกับบอกว่าชี้แจงบอกหลักการเลยว่าจริงๆแล้วเป็นอย่างนี้นี่ก็เหมือนกันว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงธรรมในสถานที่หรือเวลาที่ไม่เหมาะถ้าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมในสถานที่ที่ไม่เหมาะนะกาเลนะธรรมสวรรังกาเลนะธรรมสากัจฉาเนี่ยมงคลข้อนั้นเอาออกเลยเนี่ยแสดงว่าสถานที่ก็สำคัญใช่ไหมจะไม่ขัดกันแล้วเวลาก็เหมือนกันนะกาเลนะธรรมสวนังกาเลนะธรรมสากัจฉาก็สำคัญเพราะฉะนั้นแม้ในที่อื่นเนี่ยอย่างมาไม่ถูกเวลาพระองค์ก็ไม่แสดงคำอย่างเช่นกรณีพระพาหิยะว่าดูก่อนพาหิยะเวลานี้ยังเป็นเวลาที่ไม่สมควรนะห้ามอยู่ตั้ง3ครั้งครั้งที่4จึงได้เวลาตอนห้ามเพราะไม่ใช่เวลาเพราะปีติเข้ามากเกินไปร่างกายเขาเหน็ดเหนื่อยเกินไปที่จะฟังธรรมได้ห้าม3ครั้งจึงได้เวลาที่พอดีเป๊ะเนี่ยนะเหมือนกับว่าได้เลิกได้ยามทางธรรมะนะแต่ไม่ใช่เลิกยามแบบหมอดูนะแต่เป็นอะไรความพร้อมในหลายๆเรื่องนั้นพระองค์เนี่ยถือเอาความพร้อมเป็นหลักนะความเหมาะสมเป็นหลักส่วนที่เหลือก็เกี่ยวกับการขยายศัพท์เนี่ยนะสมัยนั้นพระองค์ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายเนี่ยนะอามันเตสิภิกขุก็คือตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายคำว่าภิกษุหมายถึงบุคคลที่ควรจะได้รับฟังพระธรรมเทศนานะถ้ากล่าวการแสดงธรรมก็ถ้าไม่มีผู้ฟังแสดงให้ใครฟังล่ะส่วนโดยศัพท์นะถ้าขยายความหมายโดยศัพท์ชื่อว่าภิกขุก็เพราะอาจว่าเป็น ผู้ขอชื่อว่าเป็นภิกษุเพราะเข้าถึงการเที่ยวไปเพื่อภิกษาตรงนี้ท่านก็ยกข้อความในคัมภีร์วิพังมาให้ดูเป็นตัวอย่างคัมภีร์วิพังไหนวิพังว่าด้วยสิกขาบทวิพังเนี่ยนะที่กล่าวว่าภิกษุนะนะภิกษุในธรรมวินัยนี้นะไปสู่ป่าสู่โคนไม้เป็นต้นเนี่ยนะมันก็กล่าวถึงว่าพระภิกษุเนี่ยมีอัตว่ายังไงเช่นเป็นผู้ขอก็คือขอโดยธรรมคำว่าขอโดยธรรมของพระภิกษุก็คือขอด้วยการไปยืนนิ่งให้เขาเห็นเนี่ยนะหรือประพฤติเที่ยวภิกษาจริยวัตรอามันเตสิแปลว่าเรียกคือได้พูดด้วยแต่ในที่นี้มีความหมายว่าตักเตือนให้รู้นะตักเตือนให้รู้สึกแต่ศัพท์ว่าอามันเตสิเนี่ยมีหลายความหมายถ้าเป็นในที่อื่นๆก็มีความหมายว่าให้ทราบก็มีอมันเตสิในที่อื่นๆแปลว่าเรียกก็มีนะแต่ในที่นี้เนี่ยมีความหมายว่าเรียกอย่างที่อื่นที่บอกว่าแปลว่าให้ทราบหรือให้รู้เนี่ยนะยาปณะดังที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนเธอทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราขอเราตถาคตขอประกาศให้เธอทั้งหลายทราบอันนี้อมันเตสิตรงนั้นนี่แปลว่าเตือนหรือให้ทราบเนี่ยนะอีกที่หนึ่งนี่มีความหมายว่าเรียกเช่นมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูก่อนภิกษุเธอจงมาจงไปเรียกสารีบุตรมาตามคำของเราอันนี้อมันเตสินี่มีในใช้ในหลายความหมายแปลว่าให้รู้ก็มีแปลว่าเรียกก็มีแต่ในที่นี้มีความหมายว่าเตือนให้รู้สึกอันนั้นเตือนก่อนที่จะพูดอะไรออกไปก็สมัยนี้เขามีอะไรเตือนถ้าเป็นโรงงานนะเขาจะมีประกาศติ้งตองติ้งตองอะไรสักอย่างมาให้ได้ยินก่อนใช่ไหมก็สัญลักษณ์พวกนี้นะกดออดหรือกดอะไรสักอย่างอ่ะต่อไปจะประกาศแล้วนะอย่างเงี้ยตั้งใจฟังให้ดีนะเพราะพนักงานเยอะๆเขาจะใช้วิธีนั้นเป็นหลักใช่ไหมถ้าประกาศไปเลยเนี่ยเขาอาจจะหลับอยู่ก็ได้ไม่ทันฟังนะกดออดให้ตื่นซะก่อนแล้วก็ค่อยว่าอีกไปส่วนคำว่าภิกขโวเลยนะภิกขโวก็คือภิกษุอีกนั่นแหละขยายคำว่าภิกษุที่นักสรรพศาสตร์ทั้งหลายสำคัญอยู่ว่านักสรรพศาสตร์ก็คือคนที่สรรพะก็คือเสียงนะศาสตร์ว่าด้วยเรื่องเสียงเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องเสียงก็มีหลายความหมายเช่นว่าภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยคุณคือความเป็นผู้ขอเป็นปกตินะก็ขอเป็นปกติเลยนะอาชีพของพระภิกษุก็ขออย่างเดียวแต่ว่าขอแบบอริยะเนี่ยนะขอแบบพระอริยะไม่ใช่ขอแบบขอทานนะไม่ใช่ขอแบบยาจกนะยาจกเรียกว่าขอทานพวกยาจกเนี่ยไปที่ไหนก็ไปอ้อนวอนพร่ำอยู่นั่นแหละขอเขาอ่ะนะอ้อนแล้วอ้อนอีกแต่ว่าพระภิกษุไม่เป็นอย่างนั้นก็คือไปยืนนะอย่างเช่นนั้นเดินบิณฑบาตเนี่ยไปร้องเรียกไหมเคาะบ้านอ่ะนะเร็วๆนะออกมาใส่บาตรพระมาแล้วเนี่ยนะพระท่านพูดอย่างนั้นไหมนี่ก็นิ่งเห็นก็ใส่ไม่ใส่ก็ไม่ใส่อ่ะไม่ใส่ท่านก็จะได้ไปต่อเพราะฉะนั้นท่านนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยคุณมีความเป็นผู้ขอเป็นธรรมดาเป็นต้นบ้างเป็นผู้ประกอบด้วยคุณคือความเป็นผู้มีปกติกระทำคำอนุโมทนาว่าสาธุในการขอบ้างนะก็คือเป็นการขอแบบพูดแบบสาธุนะดีแล้วถ้าเขาใส่ก็ดีอนุโมทนาด้วยสาธุเหมือนกันก็ด้วยคำที่สำเร็จมาจากการประกอบด้วยคุณเช่นความเป็นผู้มีปกติขอเป็นต้นของภิกษุเหล่านั้นเชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศจริยวัตรของภิกษุเหล่านั้นที่คนชั้นสูงและคนชั้นต่ำเนี่ยคุ้นเคยกันแล้วเป็นการบำราบความเป็นผู้เห่อเหิมและความหดหู่ใจของพวกเธอนะก็คือคำเรียกว่าภิกษุตัวเองเนี่ยเป็นผู้ขอใช่ไหมละมานะไปได้เยอะให้เราขอทานเนี่ยนะถ้าจะกล่าวแต่มันขอไม่ขอแบบยาจกนะเอ้ยนี่ขอทานดีๆนี่แหละเราคือใครนะถ้าขอทานเนี่ยตัวทั่วๆไปเขาใช้ผ้าแบบไหนผ้าปะปะติดปะต่อใช่ไหมผ้าของพระภิกษุเนี่ยมีตะเข็บเยอะเนี่ยนะก็ปะเอาปะติดปะต่อมันก็ต่างอะไรจากเขาอ่ะผ้าของขอทานก็กระรุ่งกระริ่งไงผ้าของพระภิกษุก็เอาผ้าเอาน้ำฝาดเนี่ยมาย้อมมาต้มนะเพราะฉะนั้นก็เพื่อจะได้ลดมานะนะถ้าใช้คำว่าภิกษุเมื่อไหร่ก็นะอย่าพยองกันละกันว่างั้นก็ลดมานะนะแล้วก็ละความหดหู่ไอ้ความหดหู่นี่หมายถึงอะไรเบื่อที่จะเจริญกุศลหดหู่นี่หมายถึงว่าไม่ยินดีที่จะเจริญกุศลต่อไปเพราะฉะนั้นเป็นการกระตุ้นให้เจริญกุศลมากขึ้นเรียกคำว่าภิกษุคำเดียวเนี่ยนะ มีสองความหมายเลยหนึ่งเพื่อจะลดมานะนะสองเพื่อจะให้กุศลเนี่ยเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะอันคำว่าภิกขโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้ประกาศถึงว่าให้ละสมุทัยแล้วก็เจริญมรรคเลยนะคำเดียวนี่มีความหมายอัดรวมๆอย่างนั้นนะมุ่งให้ละสมุทัยกับให้เจริญอริยมรรคเลยเพราะว่าคำว่าละผู้เหิมก็หมายถึงละมานะนะไม่ให้หดหู่ก็คือหมายถึงการเจริญกุศลอย่างต่อเนื่องพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุเหล่านั้นให้หันมาหาพระองค์ด้วยพระดำรัสที่มีการทอดพระเนตรดูด้วยพระหฤทัยที่เยือกเย็นด้วยกระแสแห่งพระกรุณาเป็นเบื้องหน้านะเป็นการพูดเพื่อให้เขาได้ประโยชน์นะมันลักษณะพูดจะให้อ่ะนะคือเห็นเขาเดือดร้อนใช่ไหมพูดที่จะพูดให้เขาได้รับประโยชน์ทรงให้ภิกษุเหล่านั้นเกิดความประสงค์จะฟังด้วยพระดำรัสที่แสดงความที่พระองค์เนี่ยประสงค์จะตรัสสอนนั้นนั่นแลโอ้ถ้าใครเรียกเราแล้วจะให้ทรัพย์เราเลยนะก็เป็นคำเรียกที่นับว่าไพเราะมากนะสมัยเด็กๆเคยไหมถ้าแม่เรียกครับไปให้สตังค์อ่ะนะเป็นคำที่ไพเราะที่สุดเลยนะเรียกเพื่อจะให้ทรัพย์เราอ่ะนะนี่ก็ลักษณะเดียวกันพระพุทธเจ้าเรียกผู้ใดหมายถึงว่าผู้นั้นจะต้องได้รับประโยชน์แน่นอนแต่หมายถึงอริยทรัพย์โลกุตระทรัพย์เนี่ยนะและทรงประกอบภิกษุเหล่านั้นเอาไว้แม้ด้วยการตั้งใจฟังด้วยดีด้วยพระดำรัสที่ประสงค์จะเตือนภิกษุทั้งหลายให้รู้สึกนั้นนั่นแลเพราะคุณสมบัติแห่งหลักคำสอนเกี่ยวเนื่องอยู่กับการตั้งใจฟังไว้ด้วยดีสำคัญมากเลยนะว่าศาสนาของเราเนี่ยนะมันอยู่ที่การฟังจริงๆเพราะฉะนั้นก่อนที่จะสอนก่อนที่จะอะไรเนี่ยอยู่ที่เรียกให้เขารู้สึกแล้วเขาจะได้ตั้งใจฟังเพราะว่าคุณสมบัติหรือความที่จะสำเร็จประโยชน์ได้ก็ต้องอาศัยการฟังตรงนี้ข้อความในฎีกาเนี่ยยกข้อความจากอังคุตระนิกายปัญจกนิบาตมาเลยนะในสัทธัมมนิยามสูตรนะยกข้อความในสัทธัมมนิยามสูตรมาให้ดูความสำคัญว่าบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะ5ประการฟังสัทธรรมอยู่เป็นผู้ควรเพื่ออย่างลงสู่นิยามนะถ้ามีองค์ประกอบ5อย่างนะฟังธรรมอ่ะสมควรบรรลุอริยมรรค5อย่างคืออะไรบ้าง1ไม่พูดมากนะเพราะว่าถ้าพูดแข่งกับผู้พูดมันก็ไม่รู้ใครฟังใครแล้วกันเนี่ยนะ1ไม่พูดมาก2ไม่พูดคำพูดที่ผู้อื่นพูดแล้วมากนะอย่าไปพูดตามคนอื่นเขาบ่อยเช่นว่าคนอื่นก็พูดไอ้คนนี้ก็จะมาพูดไอ้คำเดิมนั่นแหละไอ้คนหลังมาก็จะมาพูดตามคำที่คนแรกๆพูดนั่นแหละมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นก็ไม่พูดคำพูดที่ผู้อื่นพูดแล้วมากแล้วก็ไม่พูดปรารภตนคืออย่าพูดยกตนข้อ4ก็เป็นผู้ไม่มีจิตฟุ้งซ่านฟังธรรมข้อสุดท้ายนะโยนิโสมนสิการถ้ามีองค์ประกอบ5ประการนี้ฟังธรรมอยู่ก็สมควรอย่างลงสู่สัมมัตตนิยามคืออริยมรรคนะถ้ามีองค์5ประการนั้นหลักคำสอนที่สำคัญในพระศาสนานี้อยู่ที่การตั้งใจฟังผู้ที่ตั้งใจฟังนั่นแหละเรียกว่ามีโยนิโสมนสิการถ้าไม่ตั้งใจฟังเรียกว่าอโยนิโสมนสิการ